Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Ior Guianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la jurnal! Criză politică la Camera Deputaților, opoziția se bucură că i-ar fi revocat pe președintele Liviu Dragnea și pe vicepreședintele Camerei, Florin Iordache. Numai că PSD susține că nu e adevărat și că nu se aflau suficienți parlamentari în sală pentru o asemenea decizie. Majoritatea PSD-ALDE nu mai există. Punct! Liviu Dragnea este revocat din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Florin Iordache este revocat din funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților. Noi acuzații la ambulanța Corabia, ambulanțierii acuzați de furt de motorină sunt cercetați și pentru ucidere din culpă. Ar fi mers cu viteze reduse pentru a face economie la combustibil și ar fi ajuns târziu la unii pacienți care au murit, spun anchetatorii. Au luat împrumuturi de la diverse bănci cu adeverințe false. Polițiștii caută mai multe persoane care au obținut credite de nevoi personale. Și întreg guvernul României se află astăzi la Bruxelles. Pentru a prelua de la conducerea Comisiei Europene și de la comisari dosarele în lucru ale executivului european. Înainte de subiectele pe larg, prognoza meteo. Ninsori și lapoviță azi în Moldova, în estul și în sudul Transilvaniei. În sud și sud-est sunt posibile ploi și trecător fulguieli, iar la munte vor fi ninsori. Temperaturile maxime vor fi cuprinse la nivel național între minus 1 grad și 8 grade. În București, trecător va ploua, iar maxima nu va trece de 2 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Final incert al tentativei opoziției de a-l schimba pe Liviu Dragnea de la vârful Camerei Deputaților. După 2 ore de scandal, puterea și opoziția au ieșit din ședința Parlamentului cu concluzii diferite. Unii cred că Liviu Dragnea a fost demis, alții că poate rămâne șef al Camerei. După refuzul lui Florin Iordache de a introduce pe ordinea de zi acest subiect sensibil, liberalii au luat frâiele ședinței și au făcut-o ei înșiși. Cu Florin Iordache nedezlipit de pe scaunul de la prezidiu, deputatul Marilen Pirtea și el vicepreședinte al Camerei a luat al doilea microfon, cel de la tribună, și a supus la vot cererile opoziției peste capul puterii. O conducere ad hoc a Camerei a numărat sub privirea stupefiantă a lui Florin Iordache voturile prin ridicare de mână. Cine este pentru? Nu puteți conduce ședința, domnul coleg. 112 voturi pentru. Domnul coleg, stați puțin, ce supuneți la vot? Numărat. Ce ați numărat? Am numărat voturile. Domnul Pirtea, vă rog poftiți în sală să putem continua ședința. Domnul Pirtea, domnul Pirtea, nu aveți ce supune votului. Da, mulțumesc. Dați-vă la o parte. 113 voturi pentru. A reieșit așadar că 112 deputați vor ca Liviu Dragnea să nu mai fie președinte, iar Florin Iordache să fie revocat din funcția de vicepreședinte al Camerei. Liderii PNL, PMP și USR au și proclamat victoria. Majoritatea PSD-ALDE nu mai există. Punct. Liviu Dragnea este revocat din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Florin Iordache este revocat din funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților. Opoziția a reușit să-l înlăture din funcția de președinte al Camerei Deputaților pe Liviu Dragnea. Este victoria opoziției. Ceea ce s-a întâmplat astăzi aici este speranța pentru întreaga națiune că Liviu Dragnea mai are puține zile în această poziție. Tocmai a fost demis de o majoritate democratică din Parlamentul României. De partea cealaltă, regrupată, puterea a propus un vot paralel, nu pentru revocarea lui Liviu Dragnea, ci doar pentru verificarea cvorumului. Votul electronic, la care opoziția nu a luat parte, i-a permis lui Florin Iordache să încheie ședința. Facem vot de control, stimați colegi, pentru a verifica dacă suntem în cvorum. Să înceapă votul. Nu este cvorum. Am constatat că nu e în cvorum. Suspendăm ședința. Mulțumesc. După vot, liberala Raluca Turcan, lidera deputaților PNL, a explicat întregul demers. Noi am făcut un proiect de hotărâre de revocare a lui Liviu Dragnea, pe care l-am depus, și biroul permanent condus de Florin Iordache, Nicolicea și Liviu Dragnea s-au șters pe mâini. Ei pur și simplu au sfidat legea. Am trimis plenului și am pus pe ordinea de zi a plenului suveran, așa cum s-a întâmplat în anul 2005 și când Curtea Constituțională a consfințit revocarea președintelui Camerei Deputaților. În același timp, astăzi am mai depus o solicitare de revocare din funcția lui Florin Iordache, pe care am înregistrat-o la secretarul general, ținând cont că Florin Iordache era subiectul unei solicitări de revocare din funcție și nu avea dreptul să conducă ședința. Domnul Marilen Pirtea, vicepreședinte al Camerei Deputaților, a preluat conducerea ședinței respectând regulamentul, cutuma și tot ce doriți dumneavoastră. La rândul său, liderul USR Dan Barna subliniază: puterea nu are astăzi majoritatea parlamentară. Vor fi desigur antologice în istoria noastră politică imaginile cu Florin Iordache în FIP disperat în scaunul acela și tremurând precum piftia. A fost incapabil pe toată durata dezbaterilor să admită un vot pe care știau că l-ar fi pierdut. Astăzi PSD și ALDE nu au avut majoritate și nu a fost o întâmplare, nu a fost că au întârziat doi colegi la metrou. Pur și simplu, în momentul de față, democrația se întoarce în Parlament și în acest context moțiunea de cenzură de săptămâna viitoare devine cu adevărat o moțiune importantă. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Întreg guvernul României se află astăzi la Bruxelles pentru a prelua de la conducerea Comisiei Europene și de la comisari dosarele în lucru ale executivului european. De la 1 ianuarie, România va conduce Consiliul Uniunii Europene și va gestiona timp de 6 luni toate temele aflate pe agenda. Cele mai importante fiind viitorul buget al Uniunii, relația dintre Marea Britanie și blocul comunitar după Brexit și securitatea statelor membre. Anca Grădinaru. Potrivit programului anunțat de guvern, la această oră prim-ministrul Viorica Dăncilă discută cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker. După amiază, cei doi lideri vor susține o conferință de presă comună. Viorica Dăncilă a declarat aseară la un post de televiziune că România este pregătită să preia președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene și că îi va convinge de acest lucru pe toți liderii de la Bruxelles. Vă reamintesc că acum o lună, ministrul pentru afaceri europene Victor Negrescu și-a dat demisia, invocând probleme în pregătirea preluării președinției. Ulterior, șeful statului a declarat că este mulțumit că noul ministru George Ciamba a eliminat blocajele apărute. Noi acuzații extrem de grave la ambulanța Corabia. Ambulanțierii acuzați de furt de motorină sunt cercetați și pentru ucidere din culpă. Aceștia ar fi mers cu viteze reduse pentru a face economie la combustibil și din acest motiv unii pacienți și-ar fi pierdut viața în așteptarea salvărilor, transmite Ana Maria Constantinescu. Procurorii fac cercetări in rem, adică asupra faptei la ambulanța Corabia. Există suspiciuni că șoferii de ambulanță ar fi condus autospecialele cu viteză redusă pentru a face economie de combustibil, combustibil pe care sunt acuzați că l-au furat. Din acest motiv, 8 pacienți și-ar fi pierdut viața în ultimii ani. Potrivit procurorilor, au existat cazuri în care ambulanțierii au plecat și după o oră sau după 70 de minute la solicitări, dar încă nu s-au formulat acuzații în acest sens. Procurorul de caz, Marian Sorin Lia. Ambulanțierii își creau plusuri de motorină prin deplasarea cu viteze reduse la evenimentele la care erau solicitați, deplasarea cu încălcarea protocolului care prevedea ca în aceste situații să se plece în 2 minute, plusurile respective și le însușeau cu ocazia efectuării de alimentări în stația PECO. Reprezentanții serviciului de ambulanță Olt neagă însă aceste acuzații, susținând că procedurile au fost respectate, iar acest lucru va fi dovedit în instanță dacă va fi cazul. 15 angajați ai ambulanței Corabia sunt cercetați pentru că ar fi furat timp de 3 ani motorină din autosanitare, 13 dintre ei fiind plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. În acest timp, ei nu au voie să meargă la serviciu. În locul lor au fost trimiși la Corabia angajați de la Slatina și Caracal. Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Au luat împrumuturi de la diverse bănci cu adeverințe false. Polițiștii din capitală caută acum mai multe persoane care ar fi falsificat adeverințe pe baza cărora au obținut credite de nevoi personale. Prejudiciul în acest dosar a fost estimat la peste 1 milion de lei, are amănunte Mihai Bucureștean. Au fost percheziții în această dimineață atât în București cât și în județele Ilfov, Giurgiu, Călăraș, Dâmbovița și Prahova. 29 de persoane vor fi duse la audiere. Acestea sunt bănuite că ar fi folosit adeverințe false cu care mergeau la mai multe bănci pentru a accesa un credit de nevoi personale. Până în acest moment nu se știe dacă suspecții aveau complici în unitățile bancare. Paguba adusă băncilor se ridică la 1 milion de lei, adică aproximativ 217.000 de euro. Aproximativ 600 de copii din sectorul 4 al capitalei vor merge la grădiniță într-un mall din sudul Bucureștiului. Măsura a fost luată pentru că acum merg în grădinițe fără autorizație la incendiu, care vor fi reabilitate. În prezent, în spațiul comercial, se lucrează la amenajarea claselor. Iulian Ochi. Primăria sectorului 4 vrea să refacă 19 grădinițe care nu au în prezent autorizație de securitate la incendiu ISU, astfel că treptat copiii care învață în aceste unități vor fi mutați în alte locații. Prima soluție, micuții vor merge la grădiniță, la mall, ne-a declarat consilierul primarului de la sectorul 4, Cristian Zărescu. Demara deja un proiect de a amenaja o grădiniță mamut, îi spunem noi, pentru că este vorba despre una dintre cele mai mari, dacă nu chiar cea mai mare grădiniță din țară, va avea aproximativ o capacitate de 600 de locuri într-un mall din București, pentru că în acest mall am găsit o variantă foarte bună din punct de vedere financiar. Autoritățile spun că această măsură aduce facilități și părinților care vor avea locuri de parcare. Investiția este de peste 250.000 de euro, iar finanțarea se va face prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Membrii casei regale participă la slujba de pomenire a regelui Mihai. Parastasul se desfășoară la Curtea de Argeș. La un an de la dispariția fostului suveran, la ceremonia religioasă pot asista toți cei care doresc, transmite Ana Sorescu. În urmă cu un an, regele Mihai părăsea această lume și pleca cu demnitate, așa cum a și trăit în lumea celor drepți. La un an de la moartea regelui Mihai, la Curtea de Argeș, majestatea sa Margareta, custodele coroanei și principele Radu se pregătesc pentru serviciul religios dedicat parastasului ultimului suveran al României. Alături de custodele coroanei și de principele Radu se află principesa Elena și soțul ei Alexander Nixon, principesa Sofia și principesa Maria. După efectuarea slujbei de pomenire, va fi rostită o rugăciune la mormântul regelui Mihai I, în pridvorul noii catedrale arhiepiscopale Episcopale și regale. Toți cei care doresc pot lua parte la slujba din vechea catedrală episcopală, dar rugăciunea de la mormânt se va desfășura doar în prezența familiei regale. Regele Mihai a încetat din viață în 5 decembrie 2017 la ora 13 la reședința privată din Elveția și a fost înmormântat în 16 decembrie la Curtea de Argeș alături de toți regii României. De la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM. Și înapoi în București, continuăm seria Pe ce mai dă bani Secretariatul Guvernului. Ieri am vorbit de 100 de agende personalizate cumpărate cu 750 de lei bucata. Astăzi aflăm că guvernul va cumpăra 140 de coșuri tradiționale în valoare totală de 10.000 de euro. Sonia Teodoriu. Și guvernul vrea să lase sub brad câteva cadouri de Crăciun. Astfel, Secretariatul Executivului cumpără 140 de coșuri tradiționale. Ce conțin aceste coșuri? Miere de albine, palincă, zacuscă cu somn și cozonaci cu stafide. În plus, cei care vor primi aceste cadouri se vor bucura și de cașcaval, magiun de topoloveni, salam de Sibiu și cârnați. Cât costă un coș? 337 de lei. Investiția a fost semnalată pe pagina de Facebook a consilierului USR Sector 1, Clotilde Armand. Amintim, Secretariatul General al Guvernului a cumpărat recent 100 de agende personalizate, 750 de lei bucata, iar la începutul lunii noiembrie 72 de creme hidratante pentru mâini. Urmează informațiile din sport cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! CFR Cluj a învins-o pe Dinamo cu 3-0 în Ștefan cel Mare. Păuna a deschis scorul în prima repriză, apoi golgheterul campionatului George Tucudean a scos un penalti transformat de Culio și a marcat ultimul gol în minutul 83, ajungând la 12 reușite sezonul acesta. CFR este neînvinsă de 11 etape, în timp ce Dinamo a câștigat un singur meci din ultimele 12 jucate în Liga 1. Tot în etapa intermediară începută ieri, ultima clasată FC Voluntari a reușit a doua victorie a sezonului 2-0 cu Hermannstadt prin dubla ganezului Gadze. Astăzi sunt programate meciurile Gazmetan Mediaș Viitorul și Șepși Sfântul Gheorghe FCSP. Florin Andone a marcat al doilea său gol pentru Brighton & Hove în Premier League, după ce duminică a spart gheața. Atacantul român a scris aseară al treilea gol al victoriei 3-1 cu Crystal Palace, la ultima fază a primei reprize. El a făcut o cursă frumoasă și a șutat din unghi după ce a evitat atacurile a doi adversari. Transferat vara trecută de Brighton de la Deportivo La Coruña, Florin Andone a ajuns în Anglia accidentat și a lipsit 4 luni. Și-a reluat antrenamentele în septembrie și a debutat abia luna trecută, iar de atunci a jucat în 5 meciuri, ultimele două în care a și marcat fiind titular. Să mai spunem că tot în etapa a 15-a din Premier League, liderul Manchester City s-a impus cu 2-1 în deplasare la Watford, iar derbiul rundei va fi diseară Manchester United-Arsenal. Surpriză de proporții la campionatul european de handbal feminin. Rusia a fost învinsă de Slovenia 29-27. La pauză a fost egalitate, dar în repriza secundă slovenele au condus-o de la un capăt la celălalt pe campioana olimpică antitră, care, amintim, a câștigat meciul inaugural cu gazda turneului final, Franța. Rusia era oricum calificată în grupele principale, iar înfrângerea de aseară nu va conta, fiindcă Slovenia a terminat ultima în grupă. În celălalt meci, Franța a învins Muntenegru cu 25-20. Și Danemarca a suferit un eșec surprinzător, 25-30 cu Serbia, care a câștigat astfel grupa, devansând și Suedia. Calificată deja în runda următoare, România va juca diseară pentru primul loc în grupa sa cu Norvegia de la ora 22. 13:15.